tra, tre, tri, tro, tru. Teresa, Tomasa, Timoteo. Trigo, tra, tre, tri, tro, tru. Teresa, Tomasa, Timoteo. Trigo, tra, tre, tri, tro, tru. Trigo, Teresa, Tomasa, Timoteo.